falla mer än en gång, men med tiden resa dig. Och jag bävar för den dagen då jag måste släppa taget. Hem måste du först få hitta bo. Du kommer lära allt för sent att allt det vackra är för gott.